Dedicăm această piesă pentru domnul Fram și pentru prietena lui Mihaela. Dar dragoste n-o să-mi pun niciodată. Eu nu am bani, te am numai pe tine și mă simt cel mai fericit din lume. Cu banii pot să cumperi multe în viață, dar dragoste n-o să-mi pun niciodată. Eu nu am bani, te am numai pe tine și mă simt cel mai fericit din lume. Aș vrea să fiu o lacrimă, să trăiesc în ochii tăi, sau mă simt să să-ți greșesc, să plec cu altă fată.